निराली हड्डी, विलियम स्टी, हिंदी विदुषक। बड़ा सुंदर दिन था, इसलिए स्कूल से सीधे घर जाने के बजाय पर्ल थोड़ा इधर उधर घूमती रही। वो शहर में बड़ी उम्र के लोगों को देखती रही। बड़े लोग क्या काम करते हैं वो उसने देखा, शायद एक दिन वो भी वैसा ही कोई काम करे। उसने सफाई कर्मचारियों को सड़क की सफाई करते हुए देखा। उसने बेकरी वाले को भट्टी में से गरम गरम डबल रोटी और चीनी चिपके बंस निकालते हुए देखा। आगे सड़क पर उसने एक गोदाम में लोगों को घोड़े की नालों को जमीन में धसी एक डंडी पर फेंकते और खेलते हुए देखा। खेलते वक्त वो तंबाकू पी रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो अपने स्कूल और घर के बीच से छोटे से जंगल में बैठी। वसंत का महीना था, सब तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। गर्म हवा उसे हल्के हल्के छू रही थी। उसे लगा कि जल्द वो खुद एक फूल में बदल जाएगी। उसे अपनी पोशाक फूल की पंखड़ियों जैसी हल्की महसूस होने लगी। मुझे यहाँ सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, उसने खुद से कहा। मुझे भी, किसी ने आवाज ने उत्तर दिया। पर्ल ने अब सीधे होकर इधर उधर देखा। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तुम कौन हो, कहाँ हो, उसने पूछा। जरा नीचे देखो, उसे उत्तर मिला। पर्ल ने तब नीचे देखा। मैं एक हड्डी हूँ, मैं तुम्हारे दाई और पेड़ के पास नीले फूलों की क्यारी में पड़ी हूँ। फिर पर्ल ने छोटी हड्डी को देखा। तुम तो बोल सकती हो, उसने हल्के से पूछा। मैं हर भाषा में बोल सकती हूँ, हड्डी ने कहा। कहो तो तुमसे स्पेनिश में बोलूँ या फिर जर्मन में बोलूँ, मैं हर एक आवाज़ की नकल कर सकती हूँ। फिर हड्डी ने बिगुल, जो सैनिकों के लेफ्ट राइट करते समय बजता है, की आवाज़ निकाली। हड्डी ने सर सर हवा चलने और फिर बारिश गिरने की आवाज़ निकाली और फिर उसने खर्राटे भरे और छींका भी। पर्ल ने जो कुछ देखा उसे उस पर यकीन नहीं हुआ। पर तुम तो एक हड्डी हो, उसने कहा, फिर तुम छींक कैसे सकती हो। मुझे नहीं पता, हड्डी ने उत्तर दिया। मैंने तो यह दुनिया नहीं बनाई, क्या मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलूं, निराली हड्डी, पर्ल ने पूछा। जरूर, हड्डी ने कहा, मैं बहुत समय से यहाँ पर अकेली पड़ी हूँ। इस अगस्त में मुझे यहाँ पड़े पड़े एक साल हो जाएगा। मैं एक जादूगरनी की टोकरी में से यहाँ गिर पड़ी थी। गिरने के बाद अगर मैं जोर से चिल्लाती तो जादूगरनी मुझे उठा लेती, पर मैं अब जादूगरनी के पास और ज़्यादा रहना नहीं चाहती थी। वो जादूगरनी क्या क्या नहीं करती थी। वो हर रोज़ खाने में लहसुन और घोंघे पकाती थी। वो बार बार अपने घुटनों में दर्द की शिकायत करती थी और हमेशा बेमतलब के सवाल पूछती थी। मुझे तुम जैसी जिंदा दिल और युवा लड़की के साथ रहना कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर पर्ल ने उस हड्डी को उठाकर हल्के से अपने बटुए में रख लिया। उसने पर्स खुला ही रखा जिससे वो अपनी बातचीत जारी रख सके। उसके बाद वो घर की ओर चली। वो स्कूल की किताबों को घास पर ही रखकर भूल गई। वो हड्डी को अपने माता पिता को दिखाने को उत्सुक थी। उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी उसका भी पर्ल को सही अंदाजा था। जब वो बोलने वाली हड्डी के बारे में बताएगी तो उसकी माँ कहेगी, तुम सिर्फ उसकी कल्पना कर रही हो। उसके पिता जरूर उसकी बात से सहमत होंगे। फिर हड्डी बोलकर उन दोनों को आश्चर्य में डाल देगी। वसंत की धूप में हरी पत्तियां चमक रही थी। मेंढकों की टर टर सुनाई दे रही थी। आज का दिन वाकई बहुत सुहाना है, पर्ल ने खुद से कहा। आज कितनी आश्चर्यजनक बात हुई कि तुम मुझे मिली। देखो मैंने तुम्हें कैसे खोजा, हड्डी ने उत्तर दिया। फिर हड्डी एक धुन गुनगुनाने लगी जिससे पर्ल का रास्ता आसानी से कट गया। पर यह खुशी बहुत देर तक कायम नहीं रही। अचानक एक बड़े पत्थर के पीछे से कुछ चोर अपनी बंदूकें और छुरियां लेकर कूदे। वो कौन थे पर्ल को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि वे लंबे चोगे पहने थे और उनके मुंह मुखौटों से ढके थे, पर वे बेहद डरावने थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अपना पर्स हमारे हवाले करो, उनमें से एक ने आदेश दिया। पर्ल खुशी खुशी अपना पर्स उन्हें दे देती और उन चोरों से छुटकारा पाती, पर वो उन्हें अपनी हड्डी नहीं देना चाहती थी। तुम मेरा पर्स नहीं ले सकते हो, उसने कहा। उसे अपनी बहादुरी पर खुद आश्चर्य हो रहा था। उसके अंदर क्या है, दूसरे चोर ने पूछा और अपनी बंदूक पर्ल के सिर पर रखी। इसके अंदर मैं हूं, हड्डी गुर्राई। फिर हड्डी सांप जैसे फूंकारने लगी और शेर जैसे दहाड़ने लगी। यह सुनकर चोर एक सेकंड के लिए वहां नहीं रुके, वो तुरंत भाग लिए। वो और ज्यादा डरावनी आवाजें नहीं सुनना चाहते थे। वे किस रास्ते खिसके या किसी को भी पता नहीं। यह देख पर्ल हंसने लगी, हड्डी भी हंसने लगी। फिर उन दोनों ने अपना सफर जारी रखा। रास्ते भर अभी जो कुछ हुआ था वो उसके बारे में बातें करते रहे और मजाक करते रहे। तभी पेड़ के पीछे से एक लोमड़ी कूदी और उसने उसका रास्ता रोका। लोमड़ी के कोट में बैंगनी फूल लगा था और वो एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में अपना हैट पकड़ी थी। वो जोरों से हंस रही थी जिससे सारी दुनिया उसके लंबे और नुकीले सफेद दांत को देख सके। रुको, लोमड़ी ने कहा। पर्ल डर से सहम गई। मैं तो तुम्हारी कब से तलाश में थी, लोमड़ी ने कहा। तुम जवान, मोटी और मुलायम हो, आज रात मैं तुम्हें खाऊंगी। फिर लोमड़ी ने पर्ल को दबोचने की कोशिश की। उसे छोड़ दे बदमाश, हड्डी चिल्लाई, नहीं तो मैं तेरे कान काट लूंगी। यह कौन बोल रहा है, लोमड़ी ने आश्चर्य से पूछा। मैं एक भूखा मगरमच्छ हूँ जिसे लोमड़ी का ताजा गोश्त बेहद पसंद है, हड्डी ने उत्तर दिया। चालाक लोमड़ी चोरों जैसे जल्दी चाल में आने वाली नहीं थी। उसे आसपास कोई भयानक मगरमच्छ नहीं नजर आया। उसने पर्ल के पर्स में झांक कर देखा क्योंकि उसमें से ही आवाज आ रही थी। फिर लोमड़ी ने हड्डी को पर्स से बाहर निकाला। अरे यह तो गजब की हड्डी है, बोलने वाली हड्डी, मुझे ऐसी हड्डी की कब से तलाश थी। फिर लोमड़ी ने उस हड्डी को अपनी जेब में रख लिया। हड्डी रोई और उसने बहुत शोर मचाया, पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर लोमड़ी पर्ल को घसीटते हुए अपने घर की ओर चली। पर्ल जोर जोर से रो रही थी। उसका रोना सुनकर लोमड़ी को कुछ दुख जरूर हुआ, पर वो रात को उसे जरूर खाना चाहती थी। कृपा कर मिसेस लोमड़ी, पर्ल ने विनती की, मरने से पहले कुछ देर के लिए तो मेरी हड्डी मुझे लौटा दें। ठीक है, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी को इतना कोमल हृदय होने पर गुस्सा भी आ रहा था, पर अंत में उसने पर्ल को उसकी हड्डी लौटा दी, जिसे पर्ल ने वापस अपने पर्स में रखा। आपको एक सुंदर युवा लड़की को जिंदा रहने देना चाहिए, हड्डी चिल्लाई, आपको अपनी करतूत पर शर्म आनी चाहिए। लोमड़ी हंसी, भला मुझे क्यों शर्म आए, मैं जो हूँ मैं वैसी ही रहूंगी, मैंने तो दुनिया को नहीं बनाया है। फिर हड्डी ने लोमड़ी को गाली देना शुरू किया। तुम कायर हो, वो गुर्राई, बदबूदार नाली के कीड़े, कमीने। गालियों की बौछार लोमड़ी को बिल्कुल पसंद आई। तुम चुप बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी, लोमड़ी ने गरजते हुए कहा। कितना अच्छा लगेगा मुझे एक बोलने वाली हड्डी को चूसना, फिर वो दर्द से चिल्लाएगी। बाकी रास्ते हड्डी चुप रही, पर्ल ने भी अपना मुंह नहीं खोला। जब वो लोमड़ी के घर पहुंचे तब लोमड़ी ने पर्ल को उसकी हड्डी के साथ एक खाली कमरे में धकेला और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पर्ल जमीन पर बैठी दीवार को घूरती रही। मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा, हड्डी ने हल्के से फुसफुसाया। मैंने अभी तो अपनी जिंदगी शुरू की है, पर्ल ने दबी आवाज में जवाब दिया। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, मुझे पता है, हड्डी ने कहा। क्या बचने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर्ल ने पूछा। काश मेरे दिमाग में कोई तरकीब आती, हड्डी ने कहा, पर मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, मैं भी दुखी हूँ। फिर किचन में से कुछ आवाज सुनाई थी। वो आवाज किसकी है, पर्ल ने पूछा। लगता है वो चाकू में धार लगा रही है, हड्डी फुसफुसाई। अरे बाप रे, पर्ल रोने लगी। और वो क्या आवाज है, लगता है उसने चूल्हे में लकड़ी डाली है, हड्डी ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है, पर्ल ने कहा। उसे सिरके और तेल की खुशबू भी आ रही थी। लोमड़ी खाने के साथ साथ सलाद की भी तैयारी कर रही थी। फिर डर के मारे पर्ल ने हड्डी को अपने सीने से लगा लिया। हड्डी, मुझसे कुछ ऐसा कहो जिससे मुझे कुछ शांति मिले। तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, हड्डी ने कहा। मुझे भी तुम बेहद प्रिय हो, पर्ल ने जवाब दिया। फिर उसे दरवाजे में चाबी लगने की आवाज सुनाई दी। उसके गले से और कोई शब्द बाहर नहीं निकला। दरवाजे की ओर देखने तक की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बहादुरी से काम लो, हड्डी ने फुसफुसाया, मगर पर्ल बेचारी डर के मारे बुरी तरह थरथरा रही थी। उसे पकड़कर किचन में ले जाया गया जहां चूल्हे की आग धू धू करके जल रही थी। मुझे तुम्हारे साथ यह व्यवहार करते हुए दुख हो रहा है, लोमड़ी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। मेरा तुमसे कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, इबम लड़की ने हड्डी ने अचानक कहा। उसे भी पता नहीं था कि उसने यह क्यों कहा। यह क्या आवाज है, लोमड़ी ने घबराते हुए कहा। इबम सिब्बल, हड्डी ने जोर से दोहराया। जिब्रक सिब्बल दिग्रे, और फिर अचानक कुछ अनपेक्षित हुआ। लोमड़ी कई इंच छोटी हो गई। अलबम चिनुक बेपुत गिबुजिल, हड्डी ने अपना मंत्र जारी रखा और उससे लोमड़ी खरगोश के आकार की हो गई। जो कुछ हुआ उस पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ, न पर्ल को, न लोमड़ी को, और न ही हड्डी को, पर यह सब हड्डी के शब्दों से ही हुआ था। अदुनिस इसकुलुक किबुकिन इबक, हड्डी का मंत्र जारी रहा। अब लोमड़ी और उसके कपड़े सब चूहे के नाप के हो गए थे। स्क्रेबुनित, हड्डी ने आदेश दिया। उसे सुनते ही वो चूहा, जो असल में लोमड़ी थी, झट से एक बिल में घुस गया। मुझे पता नहीं था कि तुम जादू भी जानती हो, पर्ल ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। मुझे भी नहीं पता था, हड्डी ने कहा। फिर तुमने वो शब्द कहाँ से सीखे, काश मुझे पता होता, हड्डी ने कहा। वो बस मेरे मुंह से निकल पड़े, यूं कहूँ फूट पड़े। शायद उस जादूगरनी के साथ रहते रहते वो शब्द मेरे दिमाग में घुस गए होंगे। तुम वाकई में गजब की हड्डी हो, पर्ल ने कहा। मैं आज का दिन जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर्ल जब तक घर पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला, पर्ल को उसकी माँ ने अपने गले से चिपकाया, फिर पिता ने भी उसे गले से लगाया। तुम कहाँ थी, दोनों जानने को बेचैन थे। हम तो तुम्हारी चिंता करते करते बेहाल हो गए, पर्ल क्या कहे उसे शुरू में समझ में ही नहीं आया। फिर उसने हड्डी उठाई। यह हड्डी, उसने कहा, बोल सकती है। और जैसे ही पर्ल ने सोचा था, उसकी माँ ने कहा, अच्छा बोलने वाली हड्डी, देखो पर्ल, क्या तुमने उसकी कल्पना की है। उसके पिता ने भी कुछ कुछ वही कहा, और जैसे ही पर्ल ने सोचा था वैसे ही हड्डी ने यह कहकर सबको चौंकाया, आपकी बेटी बहुत होनहार है। इससे पहले कि पर्ल के माँ बाप इस धक्के से उबर पाते, पर्ल ने उन्हें पूरे दिन की राम कहानी सुनाई और कैसे हड्डी ने उसे बचाया यह भी बताया। पर्ल के माँ बाप के लिए यह उस पर यकीन करना कठिन था, पर धीरे धीरे वे उसके अभ्यस्त हुए। धीरे धीरे वो हड्डी परिवार का एक हिस्सा बन गई। हड्डी को बीच की मेज पर एक चांदी की थाली में आदर सत्कार के साथ रखा गया। सोते समय पर्ल हड्डी को रोजाना अपने साथ पलंग पर ले जाती। हड्डी पर्ल को सुंदर लोरिया और संगीत सुनाकर सुलाती। जब कोई घर में अकेला होता तो हड्डी उससे बातचीत करने के लिए हमेशा मौजूद होती। वो जब चाहे सुंदर संगीत सुन सकते थे, वैसे कभी कभी उन्हें न चाहते हुए भी संगीत सुनना पड़ता था। कैलिडी कोट ऑन अ बुक।